będę nagrać. Mówię o chirwach. Dobra, jeszcze raz, zaczynam tą akcję. Yo, yo, yo, yo. 600 mał mnie ciągle pogania. Siemasz wtedy, dzwonię w sprawie nagrania. Wiesz, płyta trzecia bliska wydania jest. Może nie będzie kawałka warszawski deszcz, ale solo każdego z was chcę mieć. Weź może coś dla mnie zrób, więc dobra fał, wpadam tutaj i wow. Patrz, pada z freestylu teraz strzał. Tego nie było na żadnej z tych płyt, kiedy dawałeś mi twój zajebisty beat. Teraz patrz, ja rymuję na wolno, jadę. Masz przede mną, słyszałeś? Jednak po mnie będziesz słyszał Boriksona. Wszystkie chłopaki ze schronu działają przy mikrofonach. O nas będziesz jeszcze długo słyszeć. O nas w klanie źle ktoś napisze, ale ciszę na to daję i rymować nie przestaję, ha? Freestyle, to są freestyle prawdziwe. Nie o koksie, bananach i kurwa ruchaniu dziwek, tylko o tym co jest tu. Słuchaj tego, nie protestuj. A pretekstów do rymowania mam ponad milion. Dawaj kurwa kanap, gdzie ty jesteś? Taki jesteś kurwa super MC. To twój freestyle teraz usłyszeć chcę, e? No właśnie usłyszałem ciszę, więc dlatego dzisiaj rymów nie piszę. Kurwa wszyscy zastanówcie się i mówcie na wolno swoje rymy, he? He, dobra, ty też jesteś taki super MC. Kurwa pozdrawia całą konkurencję. Chcesz więcej? Kto dał ci predyspozycję? Masz może liryczną amunicję? Bo dla mnie to czym strzelasz do mnie, to raczej kurwa weź, wolę o tym zapomnieć, a? Bo mnie to po prostu śmieszy, na co dzień jaźwa mi się cieszy. Yo, yo, co? Świat w 2-4 zwariował. TDF na twojej płycie nie freestylował. Jeszcze posłuchajcie Leszcze mnie. Tak właśnie robię to co dzień w schronie. Do schronu chłopaki przyjeżdżają, codziennie coś tu nagrywają na ślady. Ktoś przywozi swoje podkłady, trudno tak musi być, nie ma rady. Musisz pogodzić się z tym, że my tu dajemy kurwa zajebiste rymy do zajebistych bitów. Więc kurwa bez sznytów, szyka, tak jak właśnie 3H. Warszawski deszcz, WYP3, PIH17, BRX, Cygan, CNE, VOLT. Cała ekipa tu, która przyjeżdża, AHS, AED. Dobra, dobra, to się poskłada, to się jakoś poskleja. Patrz teraz jak napierdala fleja. To nie ja rymowałem w 9-6. Jak to nie ja? Siemasz TDF, jestem, cześć. Chcesz się wieść, to wieź się gdzie indziej. Nie jedziesz ze mną do góry w tej windzie. Moje życie zapierdala jak na wolnym stylu. Widziałem ludzi ilu? Tylu. Pod tamtymi willami, ze swoimi jebanymi stylami. Nie ma z nami tutaj tamtych ludzi, ale we mnie duch freestylu się obudził. Wciskam guziki, zapierdalam. 600V rośnie nasza skala wspólna, tak jak wspólna scena. Myślały, że Tadeusza tutaj nie ma. Ten schemat już dawno połamałem, teraz freestylowałem. Więc ci wszyscy lipni MC dowcipni, weźcie ode mnie, odpierdolcie się. Co w tobie we mnie kurwa? Zrobiło się mało przyjemnie, ta? Pornosy, tego nigdy dosyć. Kurwa weź obetnij to jak włosy. Ty nie bądź taki żartowniś, a wy też nie bądźcie tacy kurwa. Więc japa, tak Tadeusz gra rapa. Nie jest to jakaś atrapa, hałapa. Zamknij mordę, zamknij paszę, bo warszawskim deszczem klaszę. Wielkie yo, koleżka znów mnie wpiął od tego. Posłuchaj szalonych, wolnych styli Tadego. Oj, co złego jest w tym, że znowu do głowy przyszedł mi jakiś rym. Tak, ty możesz pewno od tego puścić pawia, a ty tym tak u mnie sprawia. Więc pobłogosławia wam Tade. Dlaczego chcecie coś przede wszystkim? To dość już tego waszego pierdolenia. Normalnie szlak mnie trafia, jak słyszę ta cała podwórkowa mafia. 13 lat i kurwa przeżyć tyle, co wy kurwa możecie szczyle. Wiesz co, kurwa, pierdolę twe teorie. Ja wolę VET o Wiktorię, bo tam chłopaki chociaż nie są śliczni, to są kurwa macie autentyczni, wiesz? Tak pada warszawski deszcz naturalnie, tak daje TDF oficjalnie. Do niego gandzia mówi palmie, on ją jara, wszystko gra gitara, nara.